بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 29 مويزي وجماد الآخرة مؤكد في موجة من ناربين كنت درس رسالة صفات الزوجة الصالحة تدينزا كتك كيكاو جمشو تدشكا الباب السادس فيما يعين الزوجة على تحصيل صفات الصالحات يلي مambo yanayomsaidia mke kupata sifa za wanawake wema. Tukataja baadhi ya yale ambayo humsaidia mwanamke katika kujipamba na sifa hizi nzuri, na tukasema kuwa maneno haya pia yagusa upande wa wanaume, kwani wao pia wayahitaji mambo yanayomsaidia mja na kumsukuma kuwa mwema. Katika yale yanayomsaidia mwanamke kuwa katika wanawake wema, al-isti'anatu billahi ta'ala, kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna tahsila adna khairin la yumkinu إلا بحفظ الله تعالى وتوفيقه ومعونته وتسليده. كوني حقيقة كويباتا خير يويوتي حتى إكي واندوغو كي يسيجاني هاي وزيكاني إسبقوا الله أتكبو مفاذي مجاواكي نكم وفقيشا na kumsaidia na kumuongoza katika khairi kama hili. Mtume wa Allah Shuaib alayhi salatu wassalam alipokuwa akiwalingania watu wake katika maneno aliyosema, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'at وما توفيقي إلا بالله. Kwa yoyote kuongoka, yoyote kupata usawa, kuwa katika njia iliyonyooka, wallahi si kwa uwerevu wake, ni tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Vile utakavyokuwa wewe ni mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe tajiri, uwe maskini, uwe utakavyokuwa. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, enyi watu, watu wote, uwe ni waziri, uwe ni raia, uwe ni mfalme, uwe ni kiongozi, uwe ni mtu wa aina yoyote katika hii dunia, waingia katika maneno haya, ya ayuhan nas, enyi watu, أنتم الفقراء إلى الله, نين وهتاجي كو الله سبحانه وتعالى. نكتك حديث قدسي توم صلى الله عليه وسلم أبوكي أكتبك الله سبحانه وتعالى سيما, يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته, enyi waja wangu nyote ni wapotofu, mmepotea isipokuwa wale nitakaoongoza mimi. fastahduni ahdikum, takeni kwangu mimi uongofu, mimi nitawaongoza. Kwa hakuna mtu ambaye za kujipiga kifua akasema kuwa jambo la kheri fulani lilompata ni kwa sababu ya uwerevu aliyokuwa nao. La wallah, aya ziko nyingi katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zaeleza wazi kheri yoyote aliyokuwa nayo mja ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كون فضلا كتوك الله ننعمة. من يوم صحابة كتكمنين الكوكي يسيما لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولبقوا كيما خندق ولبقوا كيرجليا هذي ابيات لو كما سي الله سبحانه وتعالى تسنجي ليونغوكا ولا تسنجي تو صدقة ولا تسنجي صالي ولا تسنجي كوا كتكا واسلام لكن ان فضلك توكو الله سبحانه وتعالى. المهم مجا اهتاجي اسيديزي والله سبحانه وتعالى. وفي هذا قال تبارك اسمه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات بس ونواكي ويما نوال ونكوتي ونكوتي ومزا حافظات للغيب na wanaojilinda hata katika siri. Bima hafidha Allah, kwa kuwa Allah ameamrisha wajilinde. Faqauluhu ta'ala bima hafidha Allah, baadhi ya wafasiri wakifasiri hii bima hafidha Allah wasema ay bihifdhi Allahi iyyahunna, kwa hifdhi ya Allah ya kuwahifadhi wao, bimaana kule kujihifadhi kwao ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyejaalia wao kujihifadhi. Itsayyarahunna kadhalika, Allah ndiye aliwafanya wawe hivyo. Kadha qala at-Tabari wa jam'un min al-mufassirin, qawla al-Imam at-Tabari katika kitabu chake Jami'ul Bayan na wengineo katika ulama wa tafsir. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana, الاستعانة بالله تعالى مساعدة كوتاك كتبك الله عز وجل. ومن أعظم ما يعين الزوجة على صلاحها نبي ميونغوني مسبب كبوة زنزم سيدية مك كوميما نكو تنجنية مصاحبة الصالحات التقيات كصحبيانا نوانوك ويما ونكمشا الله سبحانه وتعالى كصحبيانا نوانوك ويما ونكمشا الله سبحانه وتعالى واستماع حديثهن na kusikiliza maneno yao wale wanawake wema wanaomuongoza katika kheri. Watashabuhu bihinna, na kujifananisha na wao. Wajtinabu musahabati alfasiqat, na kujiepusha sana na kusuhubiana na wanawake waovu. وعدم مجالستهن والاستماع لهن, نكتكان واو نكو اسكليزا. ليو كتك مجتمع مبالي مبالي ونويش واسلام وتباتا ونواكي ومزنقوكوا نوانواكي ووفو, لكن هو أمة haukosekani kuwa na wema anayetaka kukaa na wema atawapata wema, atakaa na wao. Kama vile anayetaka kukaa na waovu atawapata waovu, atakaa na wao. Lakini je, hawa wawili kweli wako sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyoona mbele, atatupigia mfano wa ajabu sana wa mtu anayekaa na rafiki mwema na mwingine anayekaa na rafiki mwovu. Bali alhadhar, kull alhadhar min mushahadati tabarrujihinna wa urihinna wa su'i khuluqihinna, bali tahadhari, kila tahadhari kwa kina mama na wanawake kutokamana na kushuhudia wanawake waovu namna wanavyotembea bila kujistiri, wakatembea wakiwa takriban uchi, waliyadhu billah, na tabia mbovu walizokuwa nazo, sawa kana dhalika an tariqi tilfaz au ma yusamma bil video au ghairi dhalika, na hili ni sawa iwe kwa njia ya TV hizi. Wangapi katika wanawake wameharibika kwa kupitia hizi TV? Baba amlea mtoto wake wa kike akidhania kuwa amfundisha kila aina ya adabu ambayo atakikana ajipambe nayo, kisha akamwekea TV ndani ya nyumba, ikawa ndiyo sababu ya kuharibika binti yake kwa yale anayoyaona. Wallahi, wengi katika watoto wa kike wameharibika kwa kupitia njia hii. Na leo lau kama utamwambia mzazi kuwa hiki kitu ni hatari kuwa ndani ya nyumba, ataona wewe umepita mipaka. Ah, mpaka hii pia jamani. Wallahi, ukiona watoto wa wale ambao tayari wameharibika, basi sidhani kama waweza kufanya kitendo kama hiki. Alafu usiseme wewe baba kuwa mimi naiweka kwa ajili ya habari tu. Je, ukitoka nani anayesimama pale akatizama kile kinachotizamwa? Je, si katika majumba yetu ambao wanawake hufuatiliza musalsalat, visa vinavyoonyeshwa katika mativi yale, na wanawake wanavyowafanyia khiana waume zao, na wanawake wanavyojipamba na kujiweka uchi mbele za watu, wanawake wanavyowafanyia ujeuri waume zao, na mambo mengi mengi maovu yaonyeshwa pale, akao ile mwanamke ni kama yuko katika madrasa ya waovu, achukua yale mambo. Na wallahi, wako ambao washatabikisha katika maisha yao yale wanaoyaona, mpaka imefikia wakati majina ya binti zetu yamekuwa ni majina ya wale wanaofanya tamthilia kama zile. Wallahi wa rabbi, mimi nishasikia akina mama wangapi, mimi huyu nitaka kumuita hivi, kwa nini? Ah, umuone yule actress aitwa fulani, mimi nataka awe kama yeye. Yani imefikia hii hali leo, lau kama utakwenda nyumbani baba wewe useme mwanangu nataka kumuita Aisha, ambaye ni miongoni mwa wanawake wa bora katika huu umma, ukiwa wasema nataka awe kama mkewe Mtume sallam, waambiwa hayo ni majina ya zamani. Sasa kuna majina bana, Ramsis sio nini, Kawakib, Nujum, hivi majina ajabu ajabu. Ukiyatizama kwa makini utakuta kuwa ni majina ya wanawake wanaofanya tamthilia wengi katika hao. Atuwewa jana Fatima, Fatima jina la zamani bwana. Wakati huo Mtume sala Allahu alayhi wasallam mtoto wake Fatima, wewe atakuletea Fatima leo, ataitwa Fatima alafu na wengine hawajui kabisa atamwita Fatuma. Mtoto atakaitwa jina la ajabu, mpaka watu wakisikia watizame, kisha wakienda wakiangalia maana wakuta maana si sawa, pengine jina ni la kikafiri kamwe, lakini ni athari ambayo iko wazi katika mujtama inayoletwa na madude haya. Alafu tuseme kwa mfano kweli, wewe waangalia habari, je, ukifa umewarithisha nini binti zako nyuma? uko tayari kubeba mirundu ya madhambi baada ya wewe kuondoka, kuwa umewarithisha kitu kama hiki watoto wako baada ya wewe kuondoka? Alhasil, kila mmoja ajijua maslahi ya nyumba yake, na hakuna raha kama mtu akiuona mlango unaoleta upepo akaufunga akastarehe. Wajua hapa ndio shari haja, funga pumzisha kichwa. Na leo sasa, hii risala iliandikwa wakati wa TV. Hata hapa nitarajia alvideo, sidhani kama kuna video ndani ya majumba leo. Na pengine umuonyeshe mtoto wa leo video asijue ni kitu gani. Pengine labda fikiria ni mixer na kumbe video. Mtoto wa leo waweza kumpa kaseti zile za zamani isikilize, akuulize hii yachajiwa kwa wapi? Zile kaseti za zamani zile. Sasa hivi mambo yamebadilika. Hatari kubwa zaidi mtoto wa kike kumpa simu. Wallahi hatari kubwa sana. Na hii ndio iliyoharibu na kuvunja mafamilia na majumba kabisa. Watoto wa kike masimu makubwa makubwa ya ajabu. Pale ndani kumejaa vituko vya kila aina. Mwisho wa kuisha yule mtoto wa kike aje kufanya janga kubwa. Hakulilalia wala hakuliamkia baba. Mpaka baba akisema haiwezekani. Binti yangu hawezi kufanya hivi. Hawezi, wajua iwalelewa na nani? Wajua kinachoendelea katika ile simu uliompa. Alafu leo imekuwa ni kituko, lau kama yule baba atasema binti yangu hebu niletee simu yako nione. Utaona password wewe katika kuingia, kuingia kwenye hiki, kuingia kwenye kile. Tena si password ya maneno, ya kidole kibofa hivi ndio yaanza kufunguka. Wataka kuingia message paka ubofe tena. Wataka kuingia sijui kuisoma ile message waweza wakiwa nyingine. Yani alhasil, vituko vituko katika mjtamaa vimezuka vya ajabu. Na hili ndio la kutahadhariwa zaidi. Hili ndio la kutahadhariwa zaidi na zaidi. Ikiwa yawezekana binti yako asiwe na simu, ikiwa yawezekana, basi ni neema kubwa sana. Ikiwa imebidi sana, basi kabambe. Si bora wasiliane, mwanangu uko wapi ni uranjo? Ikiwa imebidi sana. Kuna mbwa mwitu na mafisi wanazunguka tu. Na wajua maneno matamu ya kuyatumia kumfanyia yule binti atoke kule aliko, aende kule anakotaka yeye. Hajui maskini. Aona kile anachokifuata ni kheri. Na mara nyingi wanawake wabebwa na atifa, feelings, wepesi na sahali sana kudanganywa. Ikiwa kweli akupenda huyo, angekufuata kwenye simu huyo? Hebu kwa hisani zenu dada zetu, hebu kidogo kaeni chini mfikirie makini. Kaa chini. Ikiwa huyu mtoto wa kiume anipenda kweli, angenifuata mimi kwenye simu? Na iwakujua kwetu, waqtul buyuta min abwabiha. Iwakujua kwetu. Siende akagote mlango aombe kumuoa yule binti. Na wajua ana wangapi katika simu yake, wewe unaidanganywa. Ana wengi sana. Ataka kutekeleza haja yake alionayo kwako wewe, kisha atakutupa barabarani kama wengine wengi waliotupa barabarani. Afala taqilun. Jamani, hatutii akili? Twawaona na twawaona na twawaona, lakini kila mmoja asema lakini huyu si kama yule, yule si kama huyu. Hawako sawa hata siku moja wasema hivyo. Lakini sikilizeni kitu kimoja, wote ni kama wamesoma shule ile ile moja. Wote wanaotumia njia kama hii ni waovu, waongo, wa kudanganya dada yetu. Chunga yale maneno matamu unaoambiwa, yote yatakwisha kishapata haja yake kwako. Wallahu almusta'an. Qala, waqad qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. مفانو والجليس الصالح, جليس ni yule unayekaa naye, unayesuhubiana naye, unaingia naye na kutoka naye, akiwa mwema yule mfano wake, na mwingine muovu ni kama mfano wa muuzaji manukato ya misk. Na miski ni manukato ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ameyasifu kabisa, bora wa manukato. Wakiri al-haddad, na upande wa pili kuna mfua chuma, mhunzi, ana kile chombo kinachotengenezwa na ngozi, hufinywa kikapuliza upepo ili kuwasha moto. لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه. هكوسك ويولي من يكوز منكاتو إما وتنونوه لمنكاتو كتوكا كواكي أو أنغلاو أكبات حرف زوري وكتنبيا ناي بجين حرف سياكو لكن أكبتناي ما هذه جماعة كسو ما شاء الله أخي يولي بانا أتنبيا نفلاني wanukia vizuri wale, kumbe harufu umeipata kwa nani? Kwa mwenzako. Na huu ndio mfano wa rafiki mwema. Ikiwa hautapata zile tabia njema zote alizokuwa nazo, basi angalau utapata baadhi ya zile akhlaq njema zake, zikawa zitapambika kwako wewe. Kadhalika watu wakizungumza watakuzungumza kwa uzuri kwa kuwa sahubiana na mtu kama yule. Wakiru al-haddadi, sasa upande wa pili sasa. Mfua chuma huyo, mhunzi huyo, apuliza moto huyo. Yuhriqu baitaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabitha. Akiwa jirani yako, salama yako, asipochoma nyumba yako. Mara ghafla tu wasikia watu waitwa huko, nini nyumba iwaka moto? Imekuwaje? Si jirani yako bana washa moto? Alikuwa yuwafanya kadha wa kadha. Basi mara nyumba ichomeka. Au wewe umekaa naye tu pale, mara kala moto limeruka tu, nguo yako imechomeka. Au basi hamna ile harufu mbovu ya jasho linalomtoka katika kazi yake kama ile ikupate na wewe. Yani bimaana, aweza kukudhuru huyu katika dunia yako, na aweza kukudhuru katika dini yako, huyu rafiki muovu. Na huu ni mfano wa ajabu ameupiga Mtume صلى الله عليه وسلم, wama yaqiluha illa alalimun, mjuzi ataelewa mfano huu, atashikamana na yule rafiki mwema na kuachana na marafiki waovu. Na katika marafiki waovu, miongoni mwao ni marafiki wanaopata binti zetu katika mashule. Leo wewe wamlea mtoto wako katika maadili ya kidini, kisha wampeleka katika shule ambazo ndani yake kuna mabinti ambao hawakulelewa katika misingi ya akhlaq na adabu njema. Wenda wamtoa sadaka mtoto wako wa kike, tizama anaotembea nao. Kitizama na utembea nao, utajua akhlaq zimekuwaje za binti kama ile. Leo ni mara ngapi ambapo ushapishana wewe na binti wa Kiislamu, haswa katika vyuo vikuu hivi mnavyoviona hivi. Atembea pamoja na yeye na mabinti wa kikafiri, takriban uchi. Yeye amevaa buibui, amejistiri kidogo. Mtizame baada ya muda huyo, atabadilika awe kama mfano wa wale walivyo. Bali polepole shetani atampambia mpaka aone kuwa ni kama yeye yuko nyuma, wenzake wamesonga mbele. Yeye haoni kama wale wako nyuma, manake zamani hata huku kabla ya kufika mambo ya nguo na nini, watu walikuwa kivaa mahando. Huko ndio nyuma watu walitoka, walikuwa hawajui kuvaa nguo. Kisha walivyokuja wale wanaovaa nguo, wakawafundisha kuvaa nguo, wakavaa, wakajistiri. Sasa ni kama tarehe yajiregelea, wataka kurudi kule walikotoka kwa kutembea uchi. Sasa wakutembea uchi ni kuwa warudi nyuma, si ati wasonga mbele. Ni kama vijana wetu wale wanaovaa majinzi ya kutoboka toboka kama ameliwa na panya, waita nini sijui, crazy jeans, sijui jeans za wenda wazimu. Yani vipi wewe hili jina, jina lenyewe ni hili, kisha wewe ndanunua kwa mapesa, pesa. Subhanallah, mtu atoa pesa zake enda kununua jinzi limetoboka mpaka makalioni, enda kununua. Yani hii hata kama miaka 20 iliyopita mtu akikaa chini, ebu uza ilo dude kama mtu atanunua, sababu una ni upuzi. Lakini leo kumebadilika, kumekuwa na mafashion ya ajabu. Mara tu wamwona mtoto wa kike ndio mavazi yake. Kwa nini? Nafikh al-Kir ametembea na mfua chuma, nguo zake zimechomeka, zimetoboka toboka. Sasa yuwavaa nguo za wenda wazimu zile zimechomwa na Nafikh al-Kir. Yule anayetembea naye ndio amemfanya awe namna hiyo. Qala an-Nawawi fihi fadilatu mujalasati as-salihin, katika hadithi hii kuna fadhila ya kukaa na watu wema, wa ahli al-khair wal-muru'a, na watu wa khairi na watu wa murua na tabia nzuri, wa makarim al-akhlaq wal-wara, na wenye tabia nzuri na kumcha Allah, wal-ilm wal-adab, na watu walio na elimu na adabu, wan-nahy an mujalasati ahli ash-sharr wa ahli al-bid'ah. Na katika hadithi hii kuna makatazo ya kukaa na watu wa shari na watu wa bid'ah. Wa man yaghtabu an-nas, na watu wanaosengenya watu, au yukthiru fujuruhu wa batalatuhu, au mtu ambaye uovu wake ni mwingi, au mtu basi tulimekaa hadi na kazi ya kufanya, wewe basi usuhubiana naye. Wanahu dhalika min al-anwa' al-madhmuma, na mfano wake katika aina mbalimbali ya tabia mbovu. وقال الراغب نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم. نتوما صلى الله عليه وسلم أتتنبهيشا كتك حديثه كوني حقي كلمتو ajibidishe kwa kadri anavyoweza kusuhubiana na watu wa kheri na kukaa na watu wa kheri. Fahiya kad tajalu shirira khayran, kusuhubiana na watu wa kheri, na hii ni mujarrab, yaweza kumfanya mtu muovu kuwa mwema. Anaweza kuwa mtu ni muovu akageuka ghafla akawa mwema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusuhubiana na watu wa kheri. Na hili ni jambo ambalo laonekana. Na wewe jaribu, ikiwa wewe wajiona waenda njia mbovu, njoo katika halakati ilmiya kana tulab alilm, ikiwa wakati wa darasa suhubiana na wao. Huwezi kufanya uovu ukiwa na wema, na hiyo yatosheleza kuwa ni neema. Kuwa ukiwa na watu wema huwezi kuzungumza maneno maovu, wala huwezi kufanya ovu. Kuna watu ukiwaona ile heshima yake yule mtu haikupi wewe kufanya uovu, na hii yatosheleza kuwa ndiyo njia ya kuanza kumrekebisha yule asiyekuwa mwema. Kama anna suhbata al-ashrari qad taj'alu al-khayra shariran, kama anna suhbata al-ashrari, kama vile kusuhubiana na watu wa shari huenda mtu mwema ghafla akabakia na kubadilika akawa muovu. Na hapa ndiyo utamwona yule baba, mtoto wangu hawezi kufanya hivi kwa sababu ajua ni waheri. Yeye wajua alivomlea mtoto wake na ile tabu aliyopata ya kumlea. Lakini kwa sababu ya kusuhubiana na watu wa shari, ghafla amebadilika amekuwa mtu wa shari. Haya ni mambo yako. Wa min al-mushahadi, kisha akasema na ni jambo kila mmoja alishuhudia, anna al-ma'a wal-hawa yafsudani bi mujawarati al-jifa, maji na upepo, hewa, hivi vitu viwili hubadilika na kuharibika ikiwa vitasuhubiana na mzoga. Kukiwa na mzoga pale, wasikia ile harufu, ama mzoga ukianguka ndani ya maji, masikia ile harufu inayokuwa ndani ya maji. Hili ni jambo kila mmoja aliona. Famadhannu bin nufusil bashariyati allati mawdi'uha liqabuli suwari al-ashya'i khairiha wa sharriha. Vipi nafsi za wanadamu ambazo hukubali zaidi kile ambacho huwekwa ndani yake, iwe ni khairi iwe ni shari, nafsi ya binadamu yakubali. Kwa mtu achunge yule anayesuhubiana naye, muovu hafai kusuhubiana na mtu yoyote. Yule muovu usisuhubiane naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, ambao jana tulisoma hapa, asri'u bil janaza, fanyeni upesi na haraka kuliandaa jeneza na kwenda kumzika yule maiti. Fa in taku saliha fa khair tuqaddimunaha ilayhi, ikiwa ni mwema yule aliyekufa, basi ule wepesi na haraka mnaoifanya mwampeleka katika khairi yake. Wa in taku ghair dhalika fasharun tadaunahu min riqabikum, na ikiwa ni kinyume cha hivyo, yani ikiwa ni muovu yule maiti, basi ni shari mwaiondoa kutoka katika shingo zenu. Yani bimaana kusuhubiana na watu wa shari hata baada ya kufa pia ni shari. Wacha akiwa hai, hata baada ya kufa maiti pia Mtume sasa anasema pelekeni mbio muondoe ile shari katika mabega yenu, kabla haijawaathiri ile shari. Sasa ikiwa mpaka kufa kwake huyu sheria yatuamrisha hivi ili iwe ni maslaha kwetu sisi, kwa nini usuhubiane naye wakati akiwa yuko hai? Isipokuwa kwa njia ya kuwa nasihi na kuamrisha mema na kuwakataza maovu, kisha mtu aondoke pale mbali. Lakini usisuhubiane na mtu wa shari. Wallahu musta'an. Hili la mwisho hili mwaliona fupi hili, lakini wacha nitalizungumzia kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Hili la mwisho hili muhimu sana. Ikhtiyaru zawj as-salih, kuchagua mume mwema. Hili tutakuja kulizungumza kikao kitakachokuja insha Allah, kisha tujaribu kumalizia al-khatima, kuhitimisha risala hii biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.